Bangkok Radio for Men โดยวิทยาแสงอรุณ พี่หนกจ้า และปิ่นปิ่นนะครับกลับมาแล้วเบรกที่2เป็นไงล่ะพี่หนก ของวันที่13กุมภาพันธ์2554นะครับก่อนวาเลนไทน์1วันซึ่งเพลงเมื่อกี้นะครับก็คือเพลงของโปเตโต้นะครับของเพลงของคุณมัน แล้วใครเป็นคนเลือกเพลงนี้ใน Facebook ใน Facebook ก็คือคุณโดนัทนะคร ับ ไม่ใช่โดนัทไม่ใช่น้องโดนัทวรรณสนันนะไม่ใช ่ นะครับแล้วก็คุณน้องปิกกี้เป็นคนเลือก ปิกกี้เป็นคนจับฉลากเพลงนี้ขึ้นมาคือเพลงเธอยังของโปเตโต้โดยที่เพลงนี้เนี่ยเลือกมาเป็นเพลงจี๊ดโดนใจของโดนัททาง Facebook พิทยานะครับก็คือเพลงนี้ก็คือมอบให้น้องตั้นไปเรียบร้อยแล้วแล้วเพลงโดนมาก เพลงโดนน้องตั้นมากๆเลยนะเพียงแต่ว่าต่างกันนิดนึงคือแบบเขาอันนั้นเขากับเขาอยู่ไกลกันไงอันนี้ที่จริงนี่ก็ไกลกันกันนะก็โอเค กรุงเทพชลบุรีนะก็ไกลกันแล้วตามหาตัวไม่เจอยังคิดถึงอยู่ ยังคิดถึงกันอยู่ดูลงดูรูปซะงั้นเน า ะ ก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยได้ฟังรายการของเราบ้างหรือเปล่าหรือฟังย้อนหลังตอนนี้นะครับก็คิดว่าถึงแม้คุณจะแต่งงานไปแล้วนะคุณก็หย่าได ้เธอไม่ต้องชี้นำขนาดนั้นก็ได้คือเขาก็เป็นเพื่อนกันได้ก็จะมาถ้าเป็นเพื่อนกันได้นะฉันบอกฉันเดี๋ยวฉันจะไปบอกนางชนีแฟนเธอว่าเป็นเพื่อนกันได้ไม่จำเป็นต้องมีอะไรกับทุกคนที่คุณมีเป็นเพื่อนกันด้วยก็จะมาเออก็เป็นเพื่อนกันได้อีนี่ เฟชั่นก็ไม่ขึ้นสักทีนะไม่เข้าใจนะคอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มอีกอ ายุนั้นเนี่ยขัดใจเนี่ยที่จริง เ ราเป็นเพื่อนกันได้ทั้งนั้นนะเนาะเออฉันไม่เข้าใจเหมือนกันนะแบบเป็นเพื่อนกันไม่ได้นี่ไงเน า ะ คือเขากลัวว่าแบบว่ายังมีใจ ปฏิพัทธ์สะพานควาย อยู่ใช่ใช่ไหม กายตะปูนิวยอร์ก ก็อาจจะไปแย่งแฟนเขากลับมาในที่สุดแล้วก็จะเป็นปัญหาครอบครัวอะไรเงี้ย มันโอ้โหคุณถ้าคุณคิดว่าคุณแน่จริงเนี่ยนะแต่จริงๆนะแบบมันที่จริงพูดถึงเนี่ยนะถ้าเสียทองเท่าหัวอย่าเสียผัวให้เกย์นะเนี่ยทำเป็นเล่นไป เอ้าม ันเสียทัตทูคัลเลอร์คุณเข้าใจไหม เข้าใจเดี๋ยวที่จริงไม่ผู้หญิงคนนั้นไม่สมไม่ได้เป็น แต่ที่จริงคุณต้องเข้าใจนะคุณมาทีหลังเนี่ยคุณมาทีหลังด้วย ผู้หญิงคนนั้นมาทีหลัง เออใช่ไหมเออถึงมันจะเสียทัตทูคัลเลอร์ก็เถอะคุณก็ต้องทน มาขึ้นมาแล้ว คำถามขึ้นมาแล้วพี่โหน่งโอ้ยรอตั้งนานตอนนี้นะครับใครที่จะพิมพ์คำถามหรือจะขอบคุณใครหรือจะส่งความรักให้ใครหรือจะให้เราอ่านออกอากาศนะครับเผื่อว่าใครที่ฟังอยู่นะครับอันนี้จะไปส่งคำรักมาก็ได้หวานหวานเอาหวานซึ้งๆ จะบอกรักใครอะไรอย่าง น ี้ เดี๋ยวจะมีคอมเมนต์คำหวานของคุณด้วยว่าคุณหวานพอไหมสำหรับวาเลนไทน์ครั้งนี้นะครับก็พิมพ์มาตรงที่เป็นช่องคำถามนะครับในกรอบสีฟ้านะครับพิมพ์มาเลยก็ลงชื่อมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีคำถามขึ้นใครเป็นคนแรกเนาะ เ ป็นคนแรกเนาะยังไม่มาเลยสักคนนะครับ ในกัดหรือเปล่าไม่รู ้ตอนนี้มีสายมาแล้วครับ ขอสัมปทานอุ้ยมาเยอะแล้วคุณ มาเยอะแล้วนะ เพียบ คำถามมาแล้ว ขึ้นชอบคำถามแล้วครับโชคโชนค ่ะเดี๋ยวค่อยอ่านนะคุยกับน้องนี่ก่อนน้อง สวัสดีจ้า สวัสดีครับ รอไทยเนี่ยแล้ว อ้าวพี่โหนกลืมปิงเขาหรออ ้าวฉันจะสรู้ได้เหรอคร ับ ลินปิงลินป ิ ง ลินปิงผู้น่ารักของพี่ ไม่เชื่อไม่เชื่ออย่างแรง โอ้ยว่าไงจ้า น้องปิง ตกลงรักที่ผ่านพ้น ไม่มีประเด็นคุยซ้ำเรื่องเก่าอีกอะ เอาเรื่องนั้นดีกว่าน้องปิงที่มีคนไปตามน้องอะในพิเศษอะเล่าหน่อยสิ ทำไมต้องเป็นเรื่องนี้ ทำไมล่ะเรื่องนี้ดีชอบ เล่ามาหน่อยสิเล่ามาหน่อยสิแล้ว ตั้งแต่แรกตั้งแต่วันแรกที่ปิงไปคือปิงก็เล่นฟิตเนสอยู่ธรรมดาชีวิตปกติของปิงคือหลังเล่นเสร็จก็คือจะเข้าซาวน่ากับสตรี ม แล้วเพิ่งวันนั้นวันแรกที่ปิงเจอเขาเราเปิดประตูสวนกันปิงจะเปิดเข้าแต่เขาเปิดออก หน้าท้องชนกัน แล้วปิงไม่ให้คือปิงเป็นพวกแบบไม่แคร์คนจะเดินที่นิ่งๆแบบไม่รู้จักเรื่องของเขาอะไรอย่างนี้ปัญหาแต่เขามองหน้าปิงก็มองของเขาว่า อันนี้คือห้องซาวน่าหรือห้องสตรีมนะ อันนี้ห้องซาวน่า โอเคห้องซาวน่าก่อนโอเค แล้ว ปิงก็งงเอ๊ะหน้าปิงมีอะไรหรือเปล่า แล้ว จ้องจิกอ่ะ นานเลยเหรอ ปิงก็ไม่เป็นไรสงสัยคงไปทำอะไรไม่ดีเขาปิดประตูนั่งเล่นเราสบายสบาย ก็เข้าไปแล้วในห้องนั้นมีคนอื่นไหมอ่ะ มีวันนั้นวันแรกก็มี วันแรกก็มีโอเคผ่านไปวันแรก คราวนี้ข้อผ่านมาอีกสองวัน เจอกันอีก ปิงก็ไปเล่นใหม ่ เจออีก ที่ไหนที่ไหนที่ไหน ฟิตเนสแต่บอกต้องบอกสาขาด้วยเหรอ ไม่ใช่เจอบริเวณไหน เจอบริเวณไหน ในซาวน่าเหมือนกัน ซาวน่าอีกแล้วเขาสิงในซาวน่า บุพเพเนี่ย ก็มีก็คือนั่งกัน3คนซาวน่ามีปิงมีเขาแล้วก็ไข่คนก็ไม่รู ้แล้ว เรานั่งไปสักพักนึงแล้วปิงจะนั่งติดฝักบัวในซาวน่ามีฝักบัวฝักนึงปิงนั่งติดแต่ฝักบัวเลยติดประตูติดฝักบัว แต่คนนั้นเขาเดินออกไป อ้าวเหลือสองคนแล้ว ก็เหลือปิงกับเขาสองคน บรรยากาศ สักพักนึงเขาก็ลุกขึ้นหยิบฝักบัวเปิดน้ำราดตัวเองแล้วปิงก็ก้มหน้าแบบ ไม่สนใจ เด ี๋ ยวต้องปิงอย่าพึ่งต้องให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ imagine หนังหน้าคนนั้นเป็นอย่างไร มีจะ imagine ยังไง ไม่ หน้าตาประมาณ หน้าตาคนนั้นประมาณไหน ถ้าเต็ม 10 โอ้ยไม่ถึง5ด้วยซ้ำ อ๋อโอเค ขนาดล่ะ หุ่น หน้าตาโอเคหน้าตาไม่ถึง5หุ่นล่ะ หุ่นก็ไม่ถึง5 หุ่นล่ะ หุ่นก็ไม่ถึง5 ไม่ถึง5 มีพุง มี ด้วยอายุ เยอะไหม 30กว่าๆแล้วล่ะส ิน้องปิ่นเขายังวัยทีนอยู่เลย โอเคอ่ะต่อไป อ่ะโอเคแล้ว ครับแล้วเหตุการณ์คือ คราวนี้เขาก็ปิดก๊อกฝาบัวแล้วเขายืนนิ่งอยู่นั้นน่ะยืนแบบปิ่นก็ไม่ได้มองเขาปิ่นก้มหน้าอยู ่ เมื่อไหร่คิดในใจคือเมื่อไหร่เขาจะไปสักพักนึงมือเขามาจับที่คางปิงอ่ะ อุ้ย กันแน่ กระดกหน้าขึ้นมาฟึบปิงก็มองหน้าเขาต้องทำอะไรผิด แต่ เขา พี่แล้วมาเฉยคาง เออจุกปาก แล้วมือเขาก็แบบเริ่มลูบเริ่มไหลลงไปเรื่อยๆแล้วโอ้ย โอ้ยแล้วปิงก็ตอนนั้นไม่สามารถมูฟเลยใช่ไหมลุกไม่ทันเพราะตกใจใช่ไหม ใช่ครับคือครั้งแรกที่เรากระโดดน่ะเราไม่อะไรนี่เกิดอะไรขึ้น โอ้ยนี่ลวนลามเลยนะ น ี ่คาราซาเมนต์แล้วแล้ว อันนี้เขาว่ารวมปิงสะพานในเปลือกแถวที่ปิงแบบอึ้งอยู่ว่าเฮ้ยทำไงดีวะอะไรอย่างงี ้ ตัวเขาจับมือปิงแล้วเขาแบบพยายามจะดึงมือปิงอ่ะไปจับที่หน้าอกเขาปิงก็ชากมือกลับมาฟึบแล้วสายหน้าว่าไม่เอาแต่ปุ๊บเขาก็หอมแก้มปิงแล้วเขาเดินออกไปเลย อุ้ยแรงนะ โอ้โห แรงนะน้องปิง แล้วปิงก็ไม่เจอเขา2เดือน ไม่เจอเขาสอง เพิ่งมาเจอล่าสุดก็คือวันอังคารที่ผ่านมา อ๋อที่เล่าให้พี่ฟังรอบที่แล้ว ครับว่าไม่รอบที่เล่าพี่ยอดคือรอบวันพฤหัสแต่วันอังคารเนี้ยคือปิงเจอเขาในขณะที่เราเล่นเสร็จพร้อมกันแต่ว่าปิงไม่ได้เจอเขาที่เสาหน้าคือเราแต่งตัวเสร็จปุ๊บก็มาเจอกัน อ๋อแล้วเขาขอเบอร ์แล้ว ไม่ขอคือเขาไม่ขอเขามองหน้าเขาบอกพยายามมองอ่ะ พยายามมองให้แสดงความสนใจชนิดนึง คือเขาแต่งตัวเสร็จก่อนปิงเกือบครึ่งชั่วโมง เ ขาปิงแต่งตัวนานมากกว่านั้นเขาจะออกก็ไม่ออกคือเขาเดินวนรอบอยู่แถวนั้นวนอยู่แถวนั้นอ่ะปิงก็งงว่าเดินอะไรนักหนาแล้วพอปิงก็แบบเริ่มแปลกใจแล้วว่าทำไมต้องเดินวนไปวนมาอยู่แถวนี ้เธอเป็นอะไร ทั้งที่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไม่ไปสักทีปิงก็เลยลองวัดใจเดินเล่นออกจากฟิตเนสเดินตามห้างแล้วก็เหล่ลงบันไดเลื่อนก็เหล่ขึ้นตามมาทำไม โอ้ ยนี่เดี๋ยวสต็อกกิ้งแล้ว ก็ตามมาห่างๆอ่ะแต่คือปิงเห็นนะว่าเขาตามมา ตายแล้วน่ากลัว แล้วว ัน น ั้ นปิงจะเอาเงินเข้าบัญชีพอดีเลยก็เลยเต็มที่โอเคไปถึงธนาคารยืนรอตู้ฝากอัตโนมัติพอฝากเสร็จปุ๊บปิงหันมองหันหลังกลับแล้วแบบคือพยายามจะไม่เจาะจงคนหันหลังกลับสายตาปุ๊บเขายืนกดโทรศัพท์รอปิงด้วย โอ้โหตายแล้วน้องปิง แต่รอบนี้ที่ปิงหลุดออกมาได้เพราะว่าเขาเดินก่อนคือเขาคงรู้ว่าปิงจะเดินไปทางประตูออกทางออกเขาเลยเดินนำหน้าไป ทีนี้เขารู้เวลาเราไปฟิตเนสเขารู้เวลาอะไรหมดแล้วสิเขาก็ต้องพยายามเจอให้ได้ใช่ไหมแต่ไม่เคยพูดกันเลยเป็นภาษามนุษย์ไม่เคยพูดกันเลย ไม่เคยครับไม่เคย ภาษามนุษย ์ก็คือมันเฉยคางมาหอมแก้เอามือมาลูบ โอเคโอเคโอเคภาษาฟัดเท่านั้น หรือพูดหรือเขาไม่เคยที่จะคุยกับเราดี ๆไม่หรือไม่อีกอย่างนึงก็คือว่าแบบพอเจอคราวหน้าทำภาษามือเลย I love you โอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาแคนเซิล ไม่เอาแคนเซิลหรอ ไม่ได้นะต้อง เปลี่ยนแรง หรือไม่ก็แบบอาจจะคือแบบ แล้วปิงจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างคร ับคือก็ยังคิดไม่ออกแต่คิดว่าถ้าหากว่าเจอเขาที่ถ้าหากเรากำลังแบบจะเปลี่ยนเสื้ออย่างเงี้ยแล้วจะเข้าคราวหน้าถ้าปิงเจอเขาปิงจะผัดเผ็ดเขาต่อ ยังไงนะ คือวันพฤหัสที่ปิงเล่าให้พี่ยอดฟังคือว่าปิงกำลังจะถอดเสื้อผ้าไปอาบไปเข้าเสาหน้าในขณะที่เขาแต่งตัวเพื่อจะไปเล่นเครื่องและที่เสาหน้าของปิงเนี่ยมันจะมีทางเข้าสองทางเข้าห้องน้ำอ่ะเขาผ่านทางนี้เข้าทางนี้เพื่อไปออกอีกทางหนึ่งแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดอาบน้ำ ทันทีแทนที่จะไปออกกำลังกายเปลี่ยนเป็นชุดอาบน้ำเพื่อจะไปเข้าเสาหน้าทันทีโอ้โห แล้วนี่ปิงก็กดแบบดีๆคุยกับพี่ยอดแล้วทำไงดีพี่ยอดก็บอกให้ไปแจ้งขับแมเนเจอร์อะไรอย่าง เ ง ี้ ย ไปบอกเขาไว้ก่อนนิดนึงว่าเราไม่สบายใจที่มีเมมเบอร์ทำตัวแบบนี้เป็นเรคคอร์ดไว้ไงเผื่อมีอะไรขึ้นมา เขาจะได้ปิงยังไม่ได้แจ้งนะพี่ยอดยังไม่ได้แจ้ง ไม่เขาลุกล้ำมากแล้วนะใช่ไหมมาจับมาเดินอย่างเงี้ยมันเยอะแล้วนะ มันไม่ใช่ว่าจะจีบธรรมดาไงถ้าจีบธรรมดาก็คุยดีๆก็ได้ใช่ป่ะโอเค ทีนี้ปิงก็ผัดเผ็ดเขา ผัดเผ็ดคืออะไรจ๊ะ พอคุยกับพี่ยอดเสร็จปุ๊บจะเข้าซาวน่าใช่ไห ม ได้เลยหนูกดบีบีตรงนี้แหละไม่ไปไหนเลยนั่งกดได้เกือบครึ่งชั่วโมง แล้วให้รู้กันเข้าไป ผัดเผ็ดเขาเลยจะเข้าซาวน่าก็เข้าไปร้อนให้ตายเลยปิงนั่งอยู่ตรงนี้แหละกดบีบีเล่นเสร็จปุ๊บปิงก็แบบอยากอาบน้ำแล้วเวลาใกล้หมดแล้วก็เลยถึงเงินเข้าไปไม่อยู่ใช่ไหมเข้าห้องน้ำอาบน้ำเสร็จออกมาเลย ออกมาเลยตา แล้วนี่ปิงก็ ไม่มีความสุขเลย อยากรู้ว่าเขาอยู่เขาทำอะไรอยู่ตอนนี ้ อยากรู้ทำอะไร เขาฟังรายการ พอแต่งตัวเสร็จพอแต่งตัวเสร็จปุ๊บทีนี้ตรงข้างหน้าห้องสปริงห้องซาวน่าเนี่ยมันจะมีก๊อกน้ำให้ดื่มน้ำปิงก็แต่งตัวเสร็จปุ๊บเดินเล่นเข้าไปดูกินน้ำเห็นเขานั่งคุยกับใครก็ไม่รู้อยู่ตัวหนึ่งรู้สึกเอะใจหลอดแล้ว เออ แล้วเดินยิ้มออกมาหน้าบ้านเลย เออแสดงว่าเขาสอยน้องคนนั้นไปบริโภคแล้ว ถ้าจะเรียบร้อยแล้ว ตายละน้องปิงก็ยังไงระวังตัวนิดนึงนะครับ ครับ ไม่แต่เป็นเยอะเกินนะเนี่ย มันเยอะเกินเดี๋ยวว ันนี้สกิดสเกามาคุยกันเพราะว่า เดี๋ยววันนี้รอฟังรายการพี่ต่อมีอะไรจะบอกอีกไห มไม่มีครับ มันจันไปใช่เปล่า ไปครับผม วันจันเดี๋ยวไปเจอกัน จ ะทำยังไงโอเคนะโอเคนะขอบคุณมากครับ ครับสวัสดีคร ับ โชคดีนะจ๊ะ น้องปิงผู้น่ารักโดนซะและโดน แหมแหมคนน่าจะดีมก็ลำบากเนาะทำตัวลำบากอย่างเงี้ยแหละ แต่จะบอกเมื่อกี้น้องปิงรู้ฟังอยู่ตอนนี้น้องปิงเวลาแบบว่าเข้าไปเมื่อกี้เขาเล่าไงเข้าไปในห้องซาวน่าแล้วมีคนมองหน้าก็มาคิดว่าตัวเองทำอะไรผิดหรือเปล่าจะบอกว่าเลิกอย่างนี้อารมณ์เนี้ยพอเหอะอย่าไปคิดฉันทำอะไรผิดฉันก็มานั่งห้องซาวน่าอย่าไปคิดตัวเองทำอะไรผิดตลอดเวลา ก็ยิ้มยิ้มไป เน า ะ ถ้าคุณคิดว่าคุณมีใจปฏิพัทธ์สะพานควายกีไกตะปูนิวยอร์กลอนดอนปารีสก็ยิ้มไปไม่งั้นก็แบบก็ไม่ต้องสบตาชาวบ้านเขาก็ปล่อยให้มันเป็นอากาศสะท้าน ไม่ได้คิดว่าตัวเองทำอะไรผิด ตลอดเวลาเราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็รู้สึกว่าแบบไม่พออย่างนั้นเราจะรู้สึกสำรวจตัวเองไง ใช่รู้สึกว่าแล้วพอเขาเข้าม าไม่มั่นใจความมั่นใจหายไป พอใครเข้ามาทำนู่นทำนี่ก็เลยทำอะไรไม่ถูกคิดตัวเองทำผิดไง ช็อกไปเลย ไม่ได้นะ นั่งตัวแข็งทื่อไปเลย ฟังความเห็นของคุณผู้ฟังท่านอื่นบ้างนะครับว่าถ้าเป็นกรณีนี้ที่ฟังของน้องหลินปิงไปเนี่ยจะทำยังไงจะแก้ไขหรือว่ามีคำแนะนำอะไรบ้างเดี๋ยวใครจะคุยประเด็นนี้ก็ได้หรือจะคุยประเด็นที่เราเปิดวันนี้นะครับคือรักที่ผ่านพ้น กับคนที่คิดถึง นะครับมีอีกหนึ่งสายแล้วครับ สวัสดีครับ ฮัลโหลครับ จ้า น้องวาไม่ต้องเอาเพลงมาฝากเอาเพลง นะครับ นักเล่าเพลงดังเชียว ตอนนี้ผมผ่อนเขา น้องน้องดูงิ้วอยู่หรอ ฮะ น้องดูงิ้วอยู่หรออ ๋อผมนั่งพิมพ์งานส่งอาจารย์พวกนี้อยู่อะคร ับเราเปิดเพลงไปด้วย คร ับ เป็นสมาธิผมคิดถึงพี่ด้วยอะครับจริง ๆมาหวานเอาช็อกโกแลตมา ผมว่าผมเพิ่มอันนี้พี่ปิ๊กใช่ไหมครับ ที่ปิ๊กไหนเราที่อยู ่อ๋อพี่ยอด อ๋อ พี่ยอดผมว่าผมพิมพ์เข้าไปหาพี่พี่ไม่เห็นตอบกลับผมบ้างเลยอะ พิมพ์อะไรสวัสดีสวัสดีเนี่ยนะ โอ้โหพี่ได้รู้ว่ายังมีผมอยู่ในชีวิตอยู่ไงครับ ตายจริง เห็นอยู่เห็นหน้าผมทุกวันทุกวันน้องก็ไปทักแต่อื่นบ้างทักทันคุ้มทันข้าวทักแต่อื่นก็ได้สวัสด ีทักสร้างสรรค์นิดนึง ท ัก สร้างสรรค์นิดนึง เ หรอครับ สวัสดีสวัสดีเนี่ยฉันก็จะ มาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังก็ได้ก็เขียนมาแบบทักพี่อย่าลืมทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็มัน จ ะทักกลับยังไง จะเล่าอะไรอ่ะครับพี่ยอดจริงๆไม่มีอะไรให้เจอเลยอ่ะ เอาชีวิตนี้ยังเงียบเหงานี่อ่านหนังสือทำการบ้านไปก่อน แล้ววันนี้ขอพี่ยอดครับวันที่14อ่ะพี่ปิดโบเร็วมากเลยอ่ะ ทำไมล่ะ พี่กำหนดถึงวันแค่วันพฤหัสผมยังไม่ทันได้อะไรเลย ไม่ทันได้อะไร พอมาเปิดดูพี่ก็คือผมยังไม่ทันได้จอง เอาอย่างนี้อย่างนี้ถ้าจะไปจริงๆก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไป 3:30 น.ร้านเฟกร้านเฟกก็เดี๋ยวไปเอาตังค์จ่ายที่หน้าโต๊ะเลยแต่ที่จริงไม่อยากให้แบบนี้ไงเพราะเราอยากจะไปมีพื้นที ่ของเราให้ทุกคนสนุกทุกคนไง ไปจองที่สักนิดนึงจะรู้จำนวนอะไรเงี้ยไม่มีจำนวนมาก็จองลำบากใช่ไหมหรือเขาบอกอ่านทำไมแต่ถ้าจะไปเดี๋ยวพรุ่งนี้กรณีต่างหากก็ไปเจอพี่ปูเป้นะเดี๋ยวเขาอยู่หน้างานไม่อยู่หน้างานอยู่ในร้านนั่นแหละเดี๋ยวโทรเบอร์ที่อยู่ในคลับคนโสดนะที่9696ครับโทรเบอร์นั้น96ใครจะหาเบอร์นั้นจำเบอร์ไม่ได้พี่โหนกตอนนี้จำเบอร์ไม่ได้อีกก็คือไปดูที่ขับคนโสด0894879696 0894879696ตอนนี้ใครจะโทรก็ยังโทรได้อยู่นะครับโทรเข้าไปเลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปด้วยนะลงชื่อผมไว้ด้วยนะแต่พอพูดอย่างนี้ปุ๊บแล้วมันพรุ่งนี้ไม่ไปเลยนะอยู่แบ็คลิสต์เลย คุณจะไม่ได ้จริงจริงพรุ่งนี้ผมสอบว่ าสอบไปไม่ได้อยู่แล้ว นี่พรุ่งนี้คุณสอบสอบสตรีสามไง ผมกล้าผมสอบแต่ผมจะพยายามรีบไปให้มันเร็วที่สุดผมเอ้ยถ้าผมไม่ไปพี่ต้องแบกนี่ผมเลยเนี ่ ย ไม่น้องน้องเขาเรียนในนี้พี่โน่ เราจะคัดชื่อออกจากสมาคมเกย์ไทย เขาเรียนศึกษาผู้ใหญ่อยู่สอบเด็ก พี่ใจร้าย เรียนศึกษาผู้ใหญ่เหรอเสียงไม่ให้นะเนี่ย โอ้พี่โน่โคตรผมกดพี่โน่แล้วโหผมเสียงแก่ขนาดนั้นเลยเหรอครับ จะกดฉันไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเพื่อนฉันเยอะแล้ว โอ้โหใจร้าย อ้าวทำกันบ้านต่อไปก่อนน้องวาวา บ้าน ป ่าถ้าผมไปเดี๋ยวผมโทรหาเขา จ้าโทรไปนั้นนะ9696 จ้าจับตัวพี่นะคะสวัสดีค่ะ พี่จ้า หวานมาเชียวน้องนี้นะ สงานเลย แต่เขาไม่ได้เล่าเข้าประเด็นพี่โหน่ง ถ้าเขาเล่าเข้าประเด็นวันนี้นะครับก็คือรักที่ผ่านพ้นกับคนที่คิดถึงเนี่ยเดี๋ยวจะให้เลือกเพลงไงก็เลยไม่มีคนยังได้เพลงมี4เพลงรออยู่ไม่รู้จะเป็นเพลงของใครในวันนี้ที่ขอเพลงกันเข้ามาแล้วก็มาลิสต์อยู่ในหน้า Facebook พี่วิทยาตอนเย็นเนี่ยนะ40กว่าเพลงเนี่ยโอ้โหเนี่ยอุ๊ยมาแล้วquestion มาแล้วพี่โหน่งไหนมีอะไรบ้างน้องปิดปิ้ว น้องปิดปิ้วว่ารู้สึกดีเมื่อวานไปเจอน้องม.4มาค่ะมีความสุขมากเลยเขาบอกว่าเขาขอโทษเราที่ปีที่แล้วทำอะไรไปอย่างเงี้ยนั่นปีที่แล้ว ก็เลยรู้สึกดีที่เป็นพี่น้องกันแล้วอ้าวโอเคให้อภัยไปนะมันวาเลนไทน์แล้วเนาะ ใช่ไหม มอบความรักให้กันไปวันนี้เดี๋ยวเล็กเดี๋ยวใหญ ่เอออะไร อะไรอะไรเดี๋ยวเล็กเดี๋ยวใหญ่อ้อจอใช่ไหม อ้อจออ้อจออ ันนี้ก็ใหญ่อยู่นะใช่ไหม ตายแล้วถ้าคุณมาวันนี้เดี๋ยวเล็กเดี๋ยวใหญ่นี่ฉันลามกเลยนะคุณเออเดี๋ยวสั้นเดี๋ยวยาว เดี๋ยวพี่โหนกพักมาเลยนะ ว้าวแว่นแว่นเล็กแว่นใหญ่ แว่นเล็กแว่นใหญ ่ ล่ะคนต่อไปรักพี่เต้คนเดิมอยากให้พี่เขาเป็นเหมือนเดิม จากโชคชวนโชลโคราช เอาเหรอเมื่อก่อนเขาเป็นอะไรหลังโชค พี่เต้คนเดิมเขาอาจจะเมื่อก่อนไม่แต่งหญิงไง เออนี่ก็แต่งหญิง แต่แต่งแข่งกันแล้วเสือกสวยกว่าแล้วเสือกสวยกว่าเอาซะ คุณเอิร์ธวันนี้คุณปิ้นหายไปไหนครับพอดีเพ่งฟัง เพ่งอ ันนี้เป็นมันถูกนะพี่โหนกแต่มันถูกนะเขียนอย่างเงี้ยถูก อย่างเงี้ย เพราะว่าต้องเพ่งด้วย ฟัง ด ้วยฟังเพ่งแล้วฟัง ไม่ใช่เพิ่งฟัง ตายเลยค่ะ ปิ๊นกี้ปิ๊นกี้โทรหาพี่ปิ๊นหน่อยสิ เขาบอกว่าคุณปิ๊นไปภูเก็ต มีคนคิดถึงปิ๊นอยู่นะอ่ะคุณแดกคุณแดกบอกว่าอะไรครับพี่โน่ คุณแดกบอกว่าคนที่ผมยังคิดถึงอยู่ไกลกว่าของคุณตั้นอีกครับเพราะว่าเขาไปสบายแล้ว อ๋ออันนี ้โอเคเข้าใจแล้ว ไปสบาย เดี๋ยวเขาจะเกิดแล้วก็ได้นะน้องนะเขาอาจจะเป็นเด็กข้างบ้านนะวิ่ง ถ้าเขาไม่สบายเขาจะกลับมา เออเขาอาจจะวิ่งใส่กางเกงไม่ทันกางเกงหลุดวิ่งแต่เสื้อกางเกงไม่ใส่อยู่นะนั่นก็อีหวาย แพทเทิร์น ชอบบุกบ้างก็อีหวายเนี่ยถ่ายรูปเรื่องนั้นก็อีหวายของเจนของเจนแมมเขาตัวพี่แมมเขาบอกว่าทุกคนต้องเชื่อว่าทุกคนต้องมีรูป ก็อีหวาย ก็อีหวาย ไม่ไม่ได้คือรุ่นก่อนเดี๋ยวนี้มีแล้วคุณเดี๋ยวนี้แบบขอโทษนะคะเดี๋ยวนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้เขาก็นั่งโซฟาหลุยอะไรกันไปแล้วลันลาก็ถ่ายรูปก็ใช้ดิจิตอลคุณเอ้ยโซฟาหวายนี่ไปถ่ายสตูดิโอทุเรศ โอเคมาคุณอู๋ประเวศรายงานตัวครับบอกว่าอยากให้พี่พูดสโลแกนประจำรายการอีกครับโอเคพี่พูดก่อนคุณพูดเราฟัง you talk we listen ลือตาอ้วเทียชอบอยู่เยาวราชหรือว่าลือตาอ้วเทีย โอเคน้องอู๋ฟินยัง โอเคยังมีความสุขนะคะ ให้มีความสุขกันนะครับขอพี่วิทยาหน่อยจำเบอร์ตัวเองไม่ได้หรอกแป๊บนึงหยิบก่อนนะหยิบก่อนมีใครโทรเข้ามาไหมปินป้ามีคนมาแล้วพี่โนบไม่เป็นไรเวลาเกินนิดหน่อย สวัสดีครับ สวัสดีครับได้ยินไหมพอได้ยินบ้าง เลยโอ้โหใจมากเลยปิ้น ปิ้นโทรมาจากดวงจันทร์เหรอคะ ไม่ใช่โทรจากตอนนี้อยู่ใจกลางป่าตอง ป่าตองปิ้นแล้วไปเจออะไรเก๋ๆที่ป่าตองบ้างยัง เออมันก็เยอะแยะอ่ะทางป่าตองเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเป็นถนนมันจะมีเป็น walking street อ่ะคล้ายๆกับที่พัทยาแล้วก็ตอนเนี่ยจะข้างทั้งสองข้างทางเนี่ยจะมีแบบบาร์อาร์เบเกอร์แต่มันจะเป็นหญิงชาย ขอหญิงชายอยู ่ขอให้เราจะแอบหน่อยจะอยู่หน้าโรงแรมระยะพาราได ซ์โอเคอ่ะปิ้นเดี๋ยวยังไงเสียงดังนิดนึงนะทักทายคุณผู้ฟังนิดนึงวันพรุ่งนี้วันเลนทายแล้วครับ ครับก็เป็นประมาณไอ้นี่เนาะวาเลนไทน์ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในวันวาเลนไทน์นะครับมีความรักมากๆและใครยังไม่มีความรักก็ขอให้มี นะโอเคปิดปีเนี่ยขอนะขอบคุณครับ สวัสดีครับ สวัสดีจ จ้า ตอนนี้ยังไม่มีใครได้เพลงเลือกไปเลยพี่โหน่งเราต้องพักกันนิดนึงแล้วเนาะเดี๋ยวกลับมาใหม่ครั้งนึงครับเรายังมีเพลงมีสายเข้าหรอพี่โอเคพักนิดนึงนะครับ